yaylanın çimenine, o yaylanın çimenine. Kuzu yayılır, kuzu kuzu yayılır, kuzu. Günde bugünkü gündür, günde bugünkü gündür. Sallanıyor Osman'ın kızı, sallanıyor Osman'ın kızı. Aman kızı, çaçan kızı, sen ağlar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben herkesi. Asmadan gel asmadan, asmadan gel asmadan. Fistan giyer basmadan, fistan giyer basmadan. Kalk gidelim sevdiğim, kalk gidelim sevdiğim. Devriyeler basmadan, zaptiyeler basmadan. Aman kızı, çaçan kızı, sen ağlar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül topla ben herkesi. Aman kızı, çaçan kızı, sen ağlar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına,